کیا وہاں وہ خالی وام تھا کرتے کہ اگر ہم ان کافروں کا ساتھ نہ دیں تو گردش آ جائے، خالی وہم. اللہ نے مذمت کی ہم فی الواقعہ اگر کا نقصان ہو تو دوستانے کا اظہار کرنا روا ہے، اس کو مدارات کہتے ہیں، دفع ضرر کے لیے. اس میں اور شیعوں کے تقیے میں بہت فرق ہے. یہ جو تقیہ ہے تتقو منہم تقاس، ضرر سے بچنے کے لیے، اور یہ خاص حالتوں کے اندر حقیقتاً نقصان. شیعوں کا دلیہ ہے کہ تسعۃ اشعار دین فی التقی، اپنے دین کو چھپاؤ، دوسروں کے سامنے ظاہر نہ کرو. نو ایسے دین تقیے میں ہے اور دسواں ایسا باقی ظاہر کرنے میں. وہ ہر حال میں تقیے کے قائل، ان کے مذہب میں تقیہ ہے، وہ غلط بات ہے، درست نہیں ہے، وہ ایک قسم کا نفاق ہے. اور بات اور یہ ہے کہ واقعتاً کافروں کا ضرر ہے، اور اس سے بچنے کے لیے ہم ظاہری طور پر دوستانے کا اظہار کر رہے ہیں، مدارات کر رہے ہیں، تو روا ہے. ایک یہ ضرر سے بچنے کے لیے، وام بھی نہ ہو بلکہ حقیقتاً نقصان کا خطرہ. اور دوسری صورت یہ ہے کہ کافر کا فائدہ مد نظر ہو، اس کے ساتھ خوش اخلاقی سے اور مدارات سے پیش آنا روا ہے. کافر کا فائدہ مد نظر اس طرح ہو کہ توقع ہو کہ یہ مومن ہو جائے گا، اسلام قبول کر لے. جیسا کہ شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بڑا منا کر بیٹھا کرتا تھا، تو آپ اس کو بڑے اچھے طریقے سے بٹھا دیتے تھے، سنتا رہتا تھا، آپ پڑھاتے رہتے تھے. تو آپ فوت ہونے لگے تو شاہ اسحاق رحمۃ اللہ علیہ کو وصیت کر گئے کہ یہ جو بوڑھا آتا ہے برہمن، اس کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آنا، ڈانٹ ڈپٹ کرنا، نکالنا کہ کافر ہے برہمن. وصیت کر کے فوت ہوئے. تو شاہ اسحاق بھی اس کا اسی طرح احترام کرتے تھے، عزت کے ساتھ بٹھاتے تھے. تو وہ برہمن اپنے مرنے سے 3 دن پہلے ایمان لایا. واقعہ کافر کا فائدہ مد نظر ہو کہ یہ اسلام قبول کر لے گا، تو اس کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنا، یہ بھی درست ہے. اور یا مہمان کے طور پر کوئی کافر آتا ہے اکرام ضیف، اس کے ساتھ بھی خوش اخلاقی سے پیش آنا، یہ بھی روا ہے. کہ مدارات کی 3، مہمان اگر کافر بھی آیا اچھے طریقے سے پیش آؤ اس کے ساتھ، یہ ضروری ہے. اور مواسات، کسی کو فائدہ پہنچانا، نفع رسانی اور ہمدردی، یہ اس کی صورت اللہ نے سورہ ممتحنہ میں بیان فرمائی کہ جو مسلمانوں کے ماتحت رہنے والے کافر ہوں اور دین کے اندر ان کے ساتھ لڑنے والے نہ ہوں، نہ ملک سے نکالنے والے ہوں، ان کے ساتھ نیکی کا سلوک کرنا، احسان کرنا، فائدہ پہنچانا روا ہے. اور جو لڑنے والے کافر ہیں اور مسلمانوں کو ان کے وطن اور سے نکالنے والے ہیں اور نقصان پہنچانے والے ہیں، ان کے ساتھ کسی طرح بھی روا نہیں ہے کہ ہمدردی کی جائے. یہ الگ الگ مسئلے ہیں دونوں. تو یہ جو بچاؤ والی صورت ہے ضرر سے بچنے کے لیے، اس کی مثال ایسی ہے جیسا کہ انسان اضطرار میں مبتلا ہو جاتا ہے، کھانے کو کوئی چیز مل نہیں رہی سوائے مردار کی، یا خنزیر مل رہا ہے، شراب مل رہا ہے، اس وقت اتنی چیز کھانی روا ہو جاتی ہے، بلکہ ضروری ہو جاتی ہے کہ جان بچ جائے، زیادہ نہ کھائے، لطف اندوز بھی نہ ہوتا رہے، لیکن جان بچانے کے لیے اتنی چیز. ایسے ہی ہے کافر کے ضرر سے بچنے کے لیے، جہاں کافروں کا غلبہ ہو، متعصب ہوں، ان کے ضرر سے بچنے کے لیے دوستانے کا اظہار کرنا تاکہ جانی اور مالی نقصان نہ پہنچائیں، یہ روا ہے. اور اللہ تعالیٰ تم کو ڈراتا ہے اپنی ذات سے، خدا کی طرف ہی لوٹ کر جانا. باقی یہ ہے کہ دلی دوستانہ تو کسی عالم میں نہیں ہو سکتا، نہ کوئی کافر کسی مسلمان کا سرپرست ہو سکتا ہے. امام ابو بکر جساس رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، بل کرو کہ اگر کوئی بچہ ہے ماں کے تحت، وہ اس کے تابع ہوگا. باپ اگر کافر ہے، باپ کو سرپرستی کا اختیار حاصل نہیں ہے اس بچے پر، ماں کے تحت وہ مسلمان سمجھا جائے گا، اور اس کی سرپرستی کافر کے لیے روا نہیں، کسی قسم کا تصرف نہیں کر سکتا باپ اس کے اندر کہ اس کو تعلیم کے لیے بٹھائے یا کوئی اور سرپرستی کرے، نہیں، تو کافر ہے، اس کا حق نہیں ہے. باقی یہ ہے کہ کافر اگر نقصان پہنچانا چاہیں تو یہ اجازت دی گئی ہے ان کے بچاؤ کے لیے دوستانے کا اظہار کرو، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ کافر کے ضرر سے بچنے کے لیے ایک مسلمان اپنی جان کو بچانے کے لیے کلمہ کفر بھی زبان پر لا سکتا ہے بشرطے کہ دل مطمئن ہو، جیسا کہ مختلف صورتوں میں بیان ہو سورہ نحل کے اندر، بشرطے کہ دل مطمئن ہے اور جان بچانے کے لیے کلمہ کفر کا اپنی زبان سے کہتا ہے. حضور کے صحابی حضرت عمار نے ایسا کیا تھا، حضور نے فرمایا ٹھیک ہے، دل میں ایمان ہے، بھرا ہوا ایمان سے. فرمایا پھر بھی کافر اگر اس طرح مجبور کریں کسی وقت تو بے شک زبان سے کہہ دیا کرو، دل مطمئن ہو ایمان سے، یہ رخصت ہے. لیکن اگر کوئی آدمی کلمہ کفر کا زبان سے نہ کہے، عزیمت اختیار کرے، تو وہ بڑے درجے والا ہو، جیسا حضرت حبیب ابن عدی رضی اللہ تعالی، ان سے بھی کافر کفر کا کلمہ کہلاتے تھے لیکن انہوں نے نہیں کہا، سولی پہ لٹک گئے. ان کا مرتبہ حبیب سے بڑا، عمار سے بڑا سمجھا جاتا، وہ عظیمت پر رہے. اور اسی طریقے سے امام ابو بکر جساس رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ مسیلبہ کذاب کے یہ جو متنبی تھا جھوٹا خبیث، اس دو مسلمان پکڑ لیے اس نے، تو پکڑ کر مسیلمہ نے ان سے پوچھا، ایک سے پوچھا اتشہد ان محمد رسول اللہ، کہ تم گواہی دیتے ہو کہ محمد اللہ کے رسول ہیں؟ اس نے کہا ہاں میں گواہی دیتا ہوں. پھر اس نے کہا کہ اتشہد انی رسول اللہ، میرے بارے میں بھی گواہی دیتے ہو؟ اس نے کہا ہاں. تو اس کو چھوڑ دیا، جاؤ. دوسرے سے پکڑا، اس سے کہا تم گواہی دیتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں؟ اس نے کہا ہاں میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. تو پھر مسلمان نے وہی بات کہی کہ میرے بارے میں گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے رسول؟ وہ مسلمان کہنے لگا میرے کان بہرے ہیں، یہ بات نہیں سنتا. اس نے تین چار مرتبہ تکرار کرایا، اس نے کہا میں بہرا ہوں، یہ بات نہیں سنتا میں. اس نے قتل کرا دیا. حضور کو جب اس کا اطلاع ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ ایک آدمی نے رخصت سے کام لیا، ٹھیک کام کیا ہے، غلط نہیں کیا، اس نے جان بچانا، اور دوسرا آدمی جو ہے وہ صاحب عظیمت تھا، اللہ نے اس کو بلند ترین مرتبہ عطا فرمایا کہ وہ عظیمت پر قائم رہ کر کفر کا کلمہ زبان سے نہیں ادا کیا، اس کی زیادہ تعریف فرمائی، بلند مرتبہ. فرمایا اللہ تعالیٰ ڈراتا ہے تم کو اپنی ذات سے کہ دیکھو یہ معاملہ جو ہے کہ انسان مجبور کب ہوتا ہے، یہ انسان کا اور اللہ کا معاملہ، یہاں قاضی مفتی دخیل نہیں ہوگا درمیان، یہاں دیکھے گا واقعی یہ بندہ مجبور ہے. اللہ جانتا ہے کہ اگر مجبور ہے تو معذور ہوگا، اگر مجبور نہیں ہے، یہ خامخواہ بہانہ بنا رہا ہے، تو گرفت آئے گی. یہ معاملہ اس بندے کا اور اللہ کے مفتی قاضی درمیان میں دخیل نہیں ہوگا، اس لیے ڈرایا گیا ہے کہ سوچ لو فی الواقعہ تمہارے اندر ایسی مجبوری ہے، اضطرار ہے، تو بے شک اللہ تعالیٰ کے ہاں بچ جاؤ، نہیں تو گرفت آئے گی، لوٹ کر کے خدا کے پاس ہی جانا. اگر تم ظاہر چھپاؤ جو کچھ تمہارے سینوں میں ہے یا ظاہر کرو، اللہ جانتا، اللہ جانتا ہے آسمانوں اور زمین کی تمام چیزوں کو، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. وہ منافقوں کو اور جھوٹوں کو اور دل میں کچھ اور خیال رکھنے والے، زبان سے کچھ اور کہنے والے، سب کو سزا دے گا، چھوڑے گا نہیں. جس دن پائے گا ہر ایک نفس جو کچھ اس نے کام کیا ہے نیکی سے حاضر، نیکی سامنے ہو. اللہ تعالیٰ نے جیسا دوسری جگہ قرآن میں فرمایا کہ سامنے رکھ دیں گے، وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، جو نیکی کی ہے یا جو برائی کی ہے سامنے ہوگی، اعمال نامہ بھی سامنے ہوگا اور نیکی بدی بھی ساری سامنے ہوگی. اور جو برائی کی ہے وہ بھی سامنے ہوگی، نیکی بھی اور برائی بھی. اور برائی کرنے والا پسند کرے گا کہ کاش اس برائی کے درمیان اور میرے درمیان بڑا لمبا چوڑا فاصلہ ہوتا، یہ میرے قریب نہ لگے. لیکن وہ تو ساتھ ساتھ چمٹے گی، آ کر قریب لگے گی، اس وقت کی آرزو فائدہ نہیں دے گی. فرمایا اس لیے یہاں پر یہ انتظام کر لو، یحذرکم اللہ نفسا، دوبارہ تاکید دیکھ لو کہ واقعتاً تمہارے اعمال کیسے ہیں، تمہاری نیت کیسی ہے، ارادہ کیسا ہے، حالات تمہارے کیسے ہیں. اللہ تعالیٰ تم کو ڈراتا ہے اپنی ذات سے، اور دیکھو بلا وجہ اللہ تعالیٰ کسی پر بھی زیادتی نہیں کرے. خدا تعالیٰ تو شفقت رکھتا، بندوں میں صلاحیت ہونی چاہیے، رجوع ہونا چاہیے، توبہ ہونی چاہیے، اطاعت کا جذبہ ہونا چاہیے، ایمان ہونا چاہیے، توحید خداوندی کی تصدیق ہونی چاہیے. تو اللہ تعالیٰ تو بہت شفقت کرنے والا، بڑی معمولی سی نیکی کو بھی اللہ تعالیٰ قبول فرما لیتا، وہ بڑا شفیق ہے، رؤوف بالعباد، بندوں کے ساتھ. یہ جو کوتاہی ہے تو بندوں سے ہی ہوتی ہے، بندے ہی کوتاہی کرتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ تو معمولی سی معمولی بات کو بھی قبول فرما، بڑے شرائط نہیں لگاتا ہو. یہ اس کی شفقت اور مہربانی ہے. یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اور بخش دے گا تم کو تمہارے گناہ، اور اللہ تعالیٰ بہت بخشش کرنے والا اور مہربان ہے. قل، آپ کہہ دیجیے اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی، فین تولو، اگر تم اعراض کرو، فین اللہ لا یحب الکافرین، بس اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتا کفر کرنے والوں کو. پہلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے کفر کی برائی کا ذکر فرمایا، اور توحید پر ایمان لانے کو ضروری ٹھہرایا. اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کا قانون بیان فرمایا. تو ان آیتوں کے اندر ایمان کے سلسلے میں ایمان بالرسالت کا ذکر فرمایا. ایمان میں جیسا کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لانا ضروری ہے، اور اس سے انکار کرنا کفر ہے، اسی طرح رسول کی رسالت پر ایمان لانا ضروری ہے. جس طرح اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری فرض ہے اور ضروری ہے، اسی طرح اللہ کے رسول کی بھی اطاعت اور فرما برداری ضروری ہے. تو ایمان کے سلسلے میں پہلے اللہ کی وحدانیت پر ایمان لانے کا بیان ہوا، پھر کفر کی قباحت اور برائی اللہ نے بیان فرمائی کہ اس کا انجام برا ہوگا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ رسالت پر ایمان کا سلسلہ یہاں ذکر فرمایا. تو یہ قرآن کے نزول کے زمانے میں مشرکین عرب اور نصارہ، یہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کی محبت کا دعویٰ کرتے تھے. مشرکین سے جب کہا جاتا تھا کہ تم یہ شرک کیوں کرتے ہو، تو وہ کہتے تھے ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا، ہم ان معبودوں کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہم کو اللہ کا قرب دلائیں. اصل مقصود تو اللہ کا قرب ہے، اللہ کی محبت ہے، ان کی پرستش، یا ان کی عبادت جو ہم کرتے ہیں تو ہم اللہ کی محبت کے لیے کرتے ہیں، وہ بھی یہی بیان کرتے تھے. اور نصارہ کو جب کہا جاتا تھا کہ تم شرک کیوں کرتے ہو تو نصارہ یہی کہتے ہیں کہ اللہ کی محبت میں کرتے ہیں. مسیح علیہ السلام کو خدا کا بیٹا یا حضرت مریم کو وہ خدا بناتے ہیں، یا خدا کی بیوی علی یعظ باللہ، یا تین خداؤں کو تسلیم کرتے ہیں تو کہتے ہیں ماذ اللہ کی محبت کے لیے. اور ان کا ادعا بھی تھا جیسا کہ آگے آئے گا، یہود بھی ایسا ادعا رکھتے تھے، نحن ابناء اللہ و احباؤ، ہم بھی اللہ کی اولاد ہیں کیونکہ اس کے پیارے نبیوں کی اولاد ہیں اور اللہ کے محبوب ہیں، وہ محبوبیت کا دعویٰ کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ان سب کا رد فرمایا ہے اور ان کی برائی ذکر فرمائی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت رکھنے کا جو معیار ہے اس کو بیان فرمایا. اس معیار پر جو محبت کرے گا وہی محبت ہوگی، دوسری محبت نہیں ہوگی وہ تو خرابی ہوگی یا شرک ہوگا یا کفر ہوگا. اور آگے پھر اللہ تعالیٰ نے اللہ کے ساتھ محبت رکھنے والے لوگوں کا ذکر فرمایا ہے، وہ آگے بات چلی حضرت مسیح علیہ السلام، حضرت مریم، آل عمران، اللہ سے محبت رکھنے والے لوگ اس طرح ہوتے ہیں، ان کی مثال بیان فرمائیے. اور ان مشرکین کا اور آل کتاب کا اللہ نے رد کیا ہے جو خدا کی محبت کا دعویٰ کرتے تھے لیکن ان میں وہ معیار نہیں پایا جاتا تھا جو خدا کی محبت کا معیار ہے. ارشاد ہوتا ہے قل، آپ کہہ دیجئے ان لوگوں سے، ان کنتم تحبون اللہ، تم اگر اللہ کی محبت کرتے ہو اور اس کا دعویٰ رکھتے ہو، اس کا معیار صرف یہی ہے، فتبعونی، میرا اتباع کرو. ایک بات تو رسالت کے سلسلے میں آ گئی کہ خدا کی محبت اور اطاعت وہ نبی کے بغیر ممکن نہیں ہے، کیونکہ اللہ کا نبی خدا کے حکم سے خدا تعالی کی محبت کی اور اس کی رضا کی چیزیں بتلاتا ہے، اس کے بغیر معلوم نہیں ہو سکتے. اللہ کے مرضیات اور نامرضیات، اللہ تعالیٰ کن چیزوں پر راضی ہے اور کن چیزوں پر وہ ناراض ہوتا ہے، یہ باتیں صرف نبی کے واسطے سے ہی معلوم ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ نبی پر وحی نازل فرماتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی محبت کن باتوں میں ہے، ناراضگی کن باتوں میں ہے، یہ اپنی عقل سے نہیں معلوم ہو سکتی یہ بات. اس لیے رسالت پر ایمان لانا ضروری ہے، اللہ تعالیٰ پر کہ وہ مالک ہے، خالق ہے، الہ ہے، معبود ہے، اس پر ایمان لانا ضروری ہے. تو رسول پر ایمان لانا اس لیے کہ خدا کے مرضیات اور نامرضیات بتلانے کا واسطہ ہے، وہ ذریعہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ چیزیں اور ناپسندیدہ چیزیں نبی کے واسطے سے ہی معلوم ہو سکتی ہیں. لہذا نبی پر ایمان لانا ضروری ہے، فرض ہے. اور معیار یہ ہے، اتباع رسول، ایمان کے بعد اتباع ہوتا ہے، جیسا اللہ تعالیٰ کا اسلمو، ایمان لانے کے بعد اطاعت اور فرما برداری کرو، جو سارے نبی کرتے رہے. ابراہیم علیہ السلام یہی کچھ کرتے تھے، اللہ کی اطاعت. تو اسی طرح رسول کا اتباع بھی ضروری ہے اور فرض ہے. اس کے بغیر محبت کا دعویٰ یہ باطل ہے. اگر کوئی شخص اتباع رسول نہیں کرتا اور خدا کی محبت کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ جھوٹا ہے، سچا نہیں ہے. تو یہ رسالت پر ایمان کا سلسلہ بھی آ گیا اور اتباع بھی. اتباع رسول ضروری ہے، اتباع رسول ہوگا تو خدا کی محبت نصیب ہوگی، اور خدا کی محبت کے ساتھ محبوبیت بھی لازم ہے. جو خدا سے محبت کرے گا تو اللہ تعالیٰ بھی ایسے شخص کو محبوب سمجھے، یہ آپس میں لازم ملزوم ہے. تو نصارہ یا یہود کا ادعا کہ ہم اللہ کے محبوب ہیں وہ غلط تھا، ساتھ شرک کرتے تھے اور نبیوں کا اتباع نہیں کرتے تھے اور کفر کرتے تھے، تو کیسے وہ خدا کے محبوب ہو سکتے ہیں؟ اللہ نے فرمایا جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹے ہیں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وجہ سے فرمایا ہے کہ لا یومن احدکم حتی یکون حواؤ تب ان لما جیت بھی، تم میں سے کوئی شخص کامل الایمان ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ اس چیز کا اتباع نہ کرے جس کو میں لے کر آیا ہوں. لما جیت بھی، یہ حضور کا فرمان. اور تم میں سے کوئی شخص کامل الایمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ میرے ساتھ اس کی محبت تمام مخلوق سے زیادہ نہ ہو، اولاد سے، ماں باپ سے، بیوی سے، بچوں سے، سب سے، سب لوگوں سے زیادہ محبت. وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالی متاع مطلق ہے اور رسول، خدا کا رسول اللہ تعالی کی محبت تک پہنچانے کا ذریعہ ہے اور وسیلہ ہے، اس واسطے اس کا اتباع بھی فرض ہے، ضروری ہے، اور اس کے ساتھ محبت بھی ضروری ہے، وہ محسن بھی ہے. محبت ہوتی ہے جمال، کمال اور احسان کی وجہ سے. مالک حقیقی اللہ ہے اور محسن حقیقی ہے، اور کمال بھی ہے اس کا، جمال بھی ہے. اور مخلوق میں محسن سب سے زیادہ اللہ کا نبی اور رسول ہے. اور جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ اے لوگوں، میں نے کوئی ایسی چیز نہیں چھوڑی جو تم کو جنت تک پہنچانے والی ہو، جو خدا کی رضا اور خوشنودی کا مقام ہے، اور میں نے تم کو بتلا دی. کوئی ایسی چیز میں نے نہیں چھوڑی جو تم کو خدا کے غضب کے مقام تک پہنچانے والی ہو، وہ میں نے تم کو نہ بتلائی ہو، ایسا نہیں ہوا، وہ سب چیزیں میں نے تم کو بتلائی. تو ہمدردی کے اعتبار سے اور احسان کے اعتبار سے اللہ کے نبی کی ذات مبارکہ، خدا تعالی کے بعد خدا تو محبوب حقیقی ہے، وہ تو نبیوں کا بھی محبوب ہے، مخلوق کا بھی، سب ایمانداروں کا بھی. والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والوں کی سب سے بڑی، سب سے زیادہ محبت تو اللہ کے ساتھ ہوتی ہے، جو مالک حقیقی ہے، محبوب حقیقی. لیکن کائنات کے سلسلے میں سب سے زیادہ محسن اللہ کا رسول ہوتا ہے، سب سے زیادہ ہمدرد. النبی اولا بالمومنین من انفسہم، ہماری جانوں سے زیادہ لگاؤ رکھتا ہے ہمارے ساتھ اللہ کا نبی. ہمارا نفس اتنا مفید نہیں ہے، اتنا ہمارا خیر خواہ نہیں ہے. ہماری جان، ہماری روح جتنا اللہ کا رسول ہمارا خیر خواہ ہے، ہماری بہتری چاہتا ہے. تو لہذا اس پر ایمان لانا ضروری ہے اور اس کا اتباع کرنا ضروری ہے. اور یہ فرما دیا، اے لوگو، اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو اس کا ذریعہ یہ ہے، فتبعونی، میرا اتباع کرو، میرے راستے پر چلو، خدا کی محبت نصیب ہوگی. مشکات شریف میں حدیث موجود ہے، امام بیہقی کی بیان کی، ایک دفعہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی مقام میں وضو کر رہے تھے، تو کچھ لوگ آپ کا وضو کا وہ گرتا ہوا پانی پکڑ کر اپنے جسم پر ملتے تھے. صلح حدیبیہ میں بھی یہ آتا ہے، بخاری شریف میں بھی ہے، حضور کا وہ پانی جو وضو کرنے، وہ مائے مستعمل نہیں بنتا، وہ متبرک پانی تھا، وہ پکڑ کر اپنے جسم پر کو منہ پر مل رہا تھا. یہاں بھی ایسا ہوا، کچھ لوگ پانی لے کر اس کو اپنے جسم پر ملتے تھے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، تم ایسا کیوں کرتے ہو؟ تو کہنے لگے حضور، عرض کیا حضور، یہ بات ہم محض حبا للہ ولرسول، اللہ کی محبت اور اس کے رسول کی محبت کی وجہ سے کر رہے ہیں. جب اللہ کی محبت رکھتے ہیں، اس کے رسول کی محبت رکھتے ہیں، اس واسطے یہ ہم بات کر رہے ہیں. آپ نے فرمایا، اچھا، یہ بات اس وقت ہوگی، تمہاری یعنی محبت اللہ کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ، یہ اس وقت ثابت ہوگی کہ جب تم زبان سے ہمیشہ سچ بولو، اور جب کسی کے پاس امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت نہ کرے، اور اپنے پڑوسیوں کے ساتھ کبھی بھی کوئی ایسی بات نہ کرے جس سے ان کو تکلیف ہو یا ان پر زیادتی ہو، تب تمہارا دعویٰ صحیح ہوگا کہ واقعی ہم کو اللہ اور رسول کے ساتھ محبت ہے۔ یہ شرط لگا دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم، تو محبت کے لیے وہ اتباع ضروری ہے۔ یہ زبان سے سچ بولنا بڑی دشوار بات ہے، اور امانت دار ہونا بہت بڑی بات، محبت کا دعویٰ ایسے نہیں ہوتا۔ ایزا، پڑوسی کو ایزا سے بچانا، کامل الایمان آدمی کی نشانی بتلائی ہے، لا یومنو یومنو جارہو بوائے کہو، اپنی تکلیفوں سے پڑوسی کو بچاتا۔ اب تو لوگ سمجھتے ہیں کہ جتنا روب ڈالا جائے پڑوسی پر، جتنا ستایا جائے اتنا ہی کمال ہے، نہ اس کو سونے دو، نہ آرام کرنے دو، نہ مطالعہ کرنے دو، کچھ آج تو یہ سمجھ، لیکن ادھر کامل الایمان ہونے کی نشانی کچھ اور بتلائی گئی ہے۔ تو بہرحال یہ ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، پس اتباع کرو میرا، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ میرا اتباع نصیب ہو گیا، اب اتباع کی بات ہے، اتباع کی بات تمام شعبوں میں آئے گی۔ اتباع کی بات نہیں صرف نماز پڑھ لی، تجارت بھی آئے گی تو وہاں اتباع رسول کا ہے، معاملات آئیں گے وہاں بھی اتباع رسول کا مسئلہ سب سے پہلے کھڑا ہوگا، پالیٹکس آئے گی، سیاست، وہاں بھی اتباع رسول کا مسئلہ پہلے کھڑا ہوگا۔ ہر جگہ معاشرت میں، اخلاق میں، تجارت میں، لین دین میں، عبادت میں، ریاضت میں، صلح میں، جنگ میں، جہاد میں، کون سی جگہ ہے جہاں اتباع رسول کا مسئلہ نہیں آتا سامنے؟ بیاہ میں، شادی میں، موت مرگ میں، سب سے پہلے اتباع رسول کو دیکھا جائے گا، اتباع رسول کون کر رہا؟ ہمارے یہاں تو کسی چیز میں نہیں ہے، نہ خوشی کے مقام میں، نہ غمی کے مقام، اپنی مرضی چلاتے ہیں لوگ، عبادت اپنی مرضی سے کرتے ہیں، اتباع رسول جو معیار قرار دیا گیا وہ بات کہاں ہے؟ تو اتباع کا مسئلہ بڑا وسیع ہے اور یہ ضروری ہے، اور جب اتباع رسول نصیب ہوگا تو ایک شخص نے آ کر کے عرض کیا، ترمذی شریف کی روایت میں ہے، حضور میں آپ سے محبت رکھتا، فرمایا سوچ کر بات کرو اپنی زبان سے کیا بول رہے ہو۔ عرض کیا، حضرت قسم اٹھا کر کہنے لگا آپ سے محبت کرتا ہوں، قسم اٹھا کر کہنے لگا، فرمایا اچھا اگر تم اس بات میں سچے ہو تو اپنے لیے فقر کا جل بنا لو، اس لیے کہ میرے ساتھ محبت کرنے والوں کے ساتھ کی طرف فقر اتنا تیزی سے آتا ہے جتنا سیلاب بھی اپنے منتہا کی طرف تیزی سے نہیں جاتا، اس سے زیادہ۔ محبت رسول جو کرے گا وہ پھر محتاج ہی ہوگا ہمیشہ، وہ مال نہیں جمع کر سکتا، اگر بڑی بڑی بلڈنگیں بناتا ہے اور عیاشی کے کام کرتا ہے اور دعویٰ محبت رسول کرتا ہے تو جھوٹا ہے، حضور نے یہ معیار قرار دیا، وہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا۔ جیسا کہ مشہور ہے کہ اللہ کی محبت کا دعویٰ کرنے والا ابتلاء میں مبتلا ہوگا، کہیں کسی نے کسی طرح آزمائشیں ضرور آئیں گی، محبت رسول کے ساتھ لازم ہے کہ وہ آدمی پھر فقیر ہی ہوگا، وہ دولت مند نہیں ہو سکتا، وہ بڑا سرمایہ دار نہیں ہو سکتا، اگر ہوگا تو جھوٹا ہوگا دعوے کے اندر، کیونکہ رسول کا کی محبت کا لازمی تقاضا ہے کہ نو انسان کے ساتھ ہمدردی، نو انسان کے ساتھ ہمدردی سب سے زیادہ محتاجوں کے ساتھ، تو کہاں انسان کے پاس دولت رہ سکتی ہے یا وہ آسائی کے سامان، اگر محبت کا ادعا ہوگا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ آپ کہہ دیجئے اگر تم اللہ کے ساتھ محبت کرتے ہو تو میرا اتباع کرو، اللہ تم کو محبوب بنائے گا۔ اور ساتھ ساتھ تمہاری غلطیوں کو بھی معاف کرے گا. خدا کا محبوب بننے کا طریقہ میں تم کو بتلاتا ہوں. ہاں طریقہ ہی بتلایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم. اس طرح خدا کا محبوب بن سکتا ہے آدمی. میری تابعداری کرتے چلے جاؤ ہر بات میں, خدا کے محبوب بن جاؤ گے, ساتھ ساتھ غلطیاں بھی اللہ معاف کرے گا. غلطیوں کے معاف کا بھی قانون میں بتلاتا ہوں, جیسا کہ آپ نے بتلایا قرآن میں سنت میں. خالی گناہ ہے تو زبانی استغفار سے معاف ہو جائے گا, سچے دل سے توبہ کی اللہ نے معاف کر دیا, ایسا ہو گیا جیسا گناہ تھا ہی نہیں. اور اگر فرائض ہیں اپنے ذمے فوت شدہ تو قضا کرو تب توبہ قبول ہوگی. نماز رہتی ہے اس کو قضا کرو, روزہ رہتا ہے وہ قضا کرو, کوئی فرض اپنے ذمے رہتا ہے اس کی توبہ تب ہوگی اس کو قضا کرو گے. اور اگر حقوق العباد ہے, بندوں کا حق ہے, تو اس کی دو ہی صورتیں ہیں, ادا ہے یا ابرا ہے. یا تو حق ادا کر دو جس بندے کا لیا ہے, جس سے زیادتی کی ہے, جس کا دینا, اور یا اس سے معافی مانگ کر کے جان چھڑا لو, ورنہ آگے دینی پڑیں گی. اپنی نیکیاں بھی دینی پڑیں گی اس کے حق میں, اپنی نمازیں بھی دینی پڑیں گی. اگر نمازیں روزے سب نیکیاں ختم ہوگی تو اس کے گناہ سر پر ڈالے جائیں گے اور نتیجہ جہنم ہوگا. یہ سب چیزیں حضور نے بتلائی ہیں, اے بخشش کے ذرائع اس طرح ہوں گے. اللہ تعالیٰ بہت بخشش کرنے والا بہن, اس کی یہ مہربانی ہے کہ اس نے نبی کو بھیجا, کتاب نازل فرمائی, طریقے بتلائے, سمجھ, اور یہ ساری چیزیں واضح کی. وہ بہت ہی بخشش کرنے والا, رحمت کرنے والا, از حد مہربان ہے. جو کچھ کوتاہی ہوتی ہے انسانوں کی طرف سے ہوتی ہے. پھر فرما دیا آپ ان سے کہہ دیجئے آتی اللہ والرسول, اللہ کی فرما برداری کرو کہ مالک ہے, خالق ہے, اور معبود برحق ہے, اس کی اطاعت فرض ہے مطلق, اور رسول کی تابعداری کرو کیونکہ خدا کی اطاعت تک پہنچانے کا ذریعہ ہے وہ. خدا کی اطاعت کس طرح کر سکو گے جب تک رسول کی اطاعت نہیں کرو گے. حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے اسی آیت سے دلیل پکڑی ہے. نبی کے معصوم ہونے پر, نبی معصوم ہے کیونکہ اللہ نے اطاعت مطلقہ کی حکم دیا اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت کرو. معلوم ہوا کہ رسول غلطی نہیں کرتا. اگر غلطی کا امکان ہوتا وہاں تو اطاعت مطلقہ نہ ہوتی. جیسا کہ حضور کے ارشاد میں بھی ہے, آپ مزاح فرماتے تھے, صحابہ نے عرض کیا حضور آپ کے اللہ کے رسول ہو کر مزاح کرتے ہیں. فرمایا ہاں میں مزاح کرتا ہوں لیکن مزاح کے اندر بھی کوئی باطل بات میرے منہ سے نہیں نکلتی, لا اقول الا حقا, اس وقت بھی وہ حق ہوتا. آپ کا مزاح بھی ایسا تھا کہ ایک مزاح کے جملے سے فقہائے کرام نے 100 مسئلہ نکالا, ایک مزاح میں فرمائے ہوئے جملے سے, ایسا حق ہوتا تھا. نبی معصوم ہے, غلطی کا امکان نہیں. یہ جو مودودی صاحب کے ساتھ جھگڑا پیچھے چلا تھا علماء کا, تو اس نے یہ لکھ دیا تھا کتابوں میں کہ اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی وقت نبی سے وہ اپنی حفاظت اٹھا دیتا ہے اور اس سے کچھ غلطیاں سرزد ہونے دیتا ہے تاکہ پتہ چلے کہ یہ بھی مخلوق ہیں, انسان ہیں. یہ بالکل بےہودہ اور باطل بات ہے. عصمت کی حفاظت کسی وقت نبی سے نہیں اٹھائی جاتی, ورنہ اعتماد ہی ختم ہو جائے رسول پر. عصمت ہر وقت قائم رہتی ہے, وہ گارنٹی اس کو حاصل ہوتی ہے, خطا نہیں سرزد ہوں, وہ معمولی لغزشیں ہوتی ہیں, وہ عام لوگوں کے حق میں گناہ نہیں ہوتی, لیکن نبی کے حق میں وہ قابل گرفت ہوتی ہیں, وہ الگ چیز ہے, گناہ نہیں ہوتا. وہ گناہ سے پاک ہوتے ہیں نبی, معصوم ہوتے ہیں, ورنہ اطاعت مطلقہ کا حکم کیوں دیا جاتا. اطیع الرسول, ہر وقت ہر حال میں ہر کیفیت میں نبی کا اتباع کرو. فین تولو, اگر تم روگردانی کرو گے, اگر یہ لوگ اعراض کریں تو ادنا درجہ تو ایمان کا ہے، نبی پر ایمان لانا ضروری ہے، فرض ہے، تو ظاہر ہے کہ کافر ہوں گے، ادنا درجہ یہ ہے. اور اعلیٰ درجہ جو محبت کا درجہ ہے، تو اگر محبت کا ادعا ہے اور اتباع نہیں ہے تو جھوٹے ہیں، پھر بھی کافرانہ بات ہے. یہ دعویٰ آدمی کرتا ہے اور بات اس کو پوری نہیں کرتا. کفران نعمت تو ہے، جیسا عورتوں کے بارے میں فرمایا، یہ کفران کرتی ہیں. جب حضور سے پوچھا گیا، فرمایا ہاں، کفران العشیر خامند کی ناشکر گزاری کرتی ہیں. کفر باللہ نہیں، یہ ناشکر گزاری، کفران نعمت اس کے پاس. ایک صورت میں تو بالکل کفر بنتا ہے، جیسا یہود نصارہ مشرکین کہ حضور پر ایمان نہیں لاتے، حالانکہ ایمان فرض ہے لانا، تو کافر ہیں. اگر ایمان لا کر پھر اتباع نہیں کرتے تو جھوٹے ہیں، کفران نعمت کرتے ہیں، مواخذے میں آئیں گے، دعوی محبت صحیح نہیں ہے. فرمایا آپ کہہ دیجئے کہ اطاعت کرو اللہ کی اور رسول کی، بس اگر انہوں نے اعراض کیا تو بے شک اللہ تعالی نہیں محبت رکھتا کفر کرنے والوں کے ساتھ. کافر خدا کے محبوب نہیں ہو سکتے کسی طرح، نہ کفران نعمت کرنے والا اور نہ کفر باللہ کرنے والا، کوئی بھی خدا کا محبوب نہیں ہو سکتا. الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین ذریۃ بعضها من بعض واللہ سمیع علیم. اذ قالت امرأة عمران ربی انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم. فلما وضعتها قالت ربی انی وضعتها انثی واللہ اعلم بما وضعت ولیس الذکر کالانثی وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى، بے شک اللہ تعالی نے منتخب کیا ہے آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کو اور آل ابراہیم اور آل عمران کو، علی العالمین جہان والوں پر، ذریتن یہ اولاد تھی بعض بعض سے، اور اللہ تعالی سننے والا ہے اور جاننے والا ہے. جب کہا عمران کی بیوی نے، اے میرے پروردگار، بے شک میں نے نظر مانی ہے تیرے لیے جو کچھ میرے پیٹ میں ہے، محررن آزاد کیا ہوا، فتقبل منی پس مجھ سے قبول فرما لے، بے شک تو سننے والا اور جاننے والا ہے، تو ہی سننے والا اور جاننے والا ہے. فلما وضعتها، پس جب اس نے اس کو جنا تو کہنے لگی، ہے پروردگار، بے شک میں نے جنا ہے اس کو لڑکی، اور اللہ تعالی خوب جانتا ہے جو کچھ اس نے جنا. ولیس الذکر، اور نہیں ہے لڑکا مثل لڑکی کے، اور بے شک میں نے اس کا نام رکھا ہے مریم، اور بے شک میں اس کو پناہ میں دیتی ہوں تیری اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے. پہلے اللہ تعالیٰ کی محبت کا معیار ذکر کیا گیا، جس کا دعویٰ یہود نصارہ مشرکین اور سب فرقے، باطل فرقے بھی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی محبت کا دعویٰ. لیکن اس کا معیار اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا کہ اگر خدا سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو پھر حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع اختیار کرو، اس کے بغیر خدا کی محبت کا دعویٰ تمہارا جھوٹا ہوگا. اللہ اور رسول کی اطاعت اختیار کرو جو کہ دین اور مذہب کا بنیادی اصول ہے. اس کے بعد اللہ تعالی نے یہاں سے یہ تمہید ہے نصارہ کے رد کی, کیونکہ اس سورت کا مرکزی مضمون نصارہ کی اصلاح ہے اور ابتدا سے ہی مسئلہ توحید اللہ تعالی نے سمجھایا شروع آیتوں سے, اور یہ نصارہ کی اصلاح کی طرف زیادہ تر یعنی توجہ فرمائی گئی ہے اس سورت کے اندر. جیسا کہ پہلی سورت میں یہود کی طرف روئے سخن تھا, اور پہلے اس پارے میں یہودیوں کی ان 40 خرابیوں کو بیان فرمایا اللہ تعالی نے, اور تنبیہ کی اور نصیحت کی کہ اصلاح کر لیں اپنی. تو یہاں نصارہ کی اصلاح اس کی تمہید ہے. یہ دور تک جائے گا مضمون, اور بہت سی باتیں اس کے ضمن میں آئیں گی. اصلاح نصارہ کے ضمن میں آل ایمان کو بھی اللہ تعالی نے بہت سی باتیں سمجھائی ہیں, بہت سے احکام سمجھائے ہیں, بہت سی نصیحت کی باتیں, عبرت کی باتیں سمجھائی ہیں, بڑے بڑے گہرے اصول اللہ تعالی نے بتلائے ہیں. تو چونکہ یہ لوگ دعویٰ کرتے تھے خدا کی محبت کا, اور نصارہ گمراہ تھے, نصارہ کا عقیدہ خراب تھا, اور یہ جو نجران کے عیسائیوں کا ڈیپوٹیشن آیا تھا مدینے میں, وفد آیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بحث و مباحثہ کرنے کے لیے اپنے باطل عقیدے پر, اس کو ثابت کرنے کے لیے یہ بحث مباحثہ اور مناظرہ کرنے کے لیے آئے تھے, تو عقیدے میں ان کے خرابی ہے اس واسطے کہ شرک کے اندر وہ مبتلا ہے, اور وہ خرابی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں غلط اعتقاد رکھنے سے پیدا ہوئی. عقیدے میں شرک اور انجیل کو محرف کیا, عقیدہ غلط بنا لیا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ وہ خدا ہیں علیہ باللہ, یا خدا کے فرزند ہیں, یا تین خداؤں میں ایک ہیں. حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں بھی غلط اعتقاد بنایا. عقیدے میں خرابی, اور سلطنت رومیوں کی تھی, عیسائیوں کی سلطنت روما کی سلطنت عیسائیوں کی, اور بحثیت مجموعی رومی عیسائی مذہب رکھتے تھے, اور یہ عیسائیت پولس کے زمانے سے یہ غلط عقیدے چلے آ رہے تھے, اور مسیح علیہ السلام کا صحیح اور اصلی دین جو خدا کی توحید پر مشتمل تھا اس کو بالکل ہی انہوں نے بگاڑ کر اس کی شکل ہی اور بنا دی تھی. تو دونوں چیزوں میں خرابیاں تھیں, عقیدے میں بھی خرابی. تو لہذا عقیدے کے سلسلے میں بھی اللہ تعالی نے شروع سے باتیں بتلا دی, اور پھر درمیان میں وہ بھی ذکر ہوا. اگر یہ لوگ جھگڑا کریں باز نہ آئیں تو آپ کہہ دیں کہ میں تو اللہ کی خوشی یعنی توحید کا قائل ہوں جس کی گواہی خود خدا کی ذات اور فرشتے اور تمام آل علم دیتے ہیں, شہد اللہ انہ لا الہ الا اللہ. اور پھر بھی اگر تم جھگڑا کرو تو پھر کہہ اسلم تو وجہ للہ, میں نے تو اپنی ذات کو خدا کے تابع بنا لیا, تو میں تو اسی کی فرما برداری اطاعت کرتا ہوں. تو پھر اللہ تعالی نے بنیادی طور پر نصارہ کی خرابی کا ذکر کیا تو خرابی ان کی دونوں چیزوں میں ہے، کیونکہ روما کی سلطنت بہت بڑی سلطنت تھی، اور یہ کسرا، کیسر وغیرہ یہ سب